أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين صدق الله العظيم ظہر الفساد فی البر والبحر فساد برپا ہو گیا ہے خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی بما کسبت ایدی الناس لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے لیزیقہم بعض الذی عملوا اللہ تعالیٰ لوگوں کو ذائقہ چکھاتا ہے ان کے بعض اعمال کا کیوں ذائقہ چکھاتا ہے لعلہم یرجعون تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگ جائیں کل سیرو فی الارض فرما دیجئے آپ کہ چلو پھرو زمین میں فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل دیکھو پھر کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا کہ جو ان سے پہلے گزرے ہیں کان اکثرہم مشرکین ان میں سے اکثر لوگ مشرک تھے فاقم وجہک للدین القیم آپ اپنے آپ کو صراط مستقیم دین قیم پر قائم رکھیے اس دن کے آنے سے پہلے ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو دین قیم پر قائم رکھیے کہ جو دن ٹل نہیں سکے گا اللہ کی طرف سے یوم اذین یصدعون اور جس دن لوگوں کو گروہ گروہ کر کے بھیجا جائے گا من کفر فعلی کفر جس شخص نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے ومن عمل صالحا اور جس نے اچھے کام کیے فلانفسہم یمہدون تو اچھے کام کرنے والوں نے اپنی جانوں کے لیے فائدہ کیا ہے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلی اچھے اعمال کرنے والے ایمان والے لوگوں کو اللہ اپنے فضل سے اچھا بدلہ عطا کرے گا انہ لا یحب الکافرین اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا گزشتہ سبق میں بات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور ایک معاشرتی خرابی کا ذکر ہوا کہ ما آتیتم من ربل یربو فی اموال الناس ولا فلا یربو عند اللہ جو کچھ تم مال دیتے ہو تاکہ وہ مال بڑھ جائے لوگوں کے مالوں میں جا کے حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بڑھتا نہیں ہے اور تم جو دیتے ہو زکاة صدقہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں تریدون وجہ اللہ اور اس سے تم چاہتے ہو اللہ کی رضا تو یہ مال بڑھتا ہے مفسرین نے ما آتیتم مر بل یربو فی اموال الناس یہ سورہ روم کی آیت نمبر 39 ہے 21 پارہ ہے وما آتیتم مر بل یربو فی اموال الناس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ ہدیہ ہے جو لوگ شادیوں میں تقریبات میں دوسرے رشتہ داروں کو دیتے ہیں اور ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پھر ہمیں ہدیہ دیں گے تو زہر اس سے بڑھ کے دیں گے میں نے بتایا تھا لوگ رجسٹر رکھتے ہیں شادیوں پر نام لکھتے ہیں فلانے راجہ صاحب آئے ہیں انہوں نے ہمارے بیٹی کی شادی پر 200 ہدیہ دی ہے اس نے 300 ہدیہ دی ہے یہ لے کے رکھتے ہیں پھر جب اس کا پروگرام ہوگا تو پھر اب اور دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنا دیا تھا ہم یا دیا ہی نہیں تھا تو یا تو پھر شادی پر جانا ہی نہیں ہے انہوں نے تو ہمیں دیا ہی نہیں تھا یا وہ آئے نہیں تھے تو ہم کیوں جائیں تو انہوں نے دیا ہی نہیں تھا یا 200 دیا تھا یہ شرن طریقہ ٹھیک نہیں ہے یہ سود ہے کہ آپ ایک بندے کو پیسے دے رہے ہیں اور اس سے نظریہ یہ ہے کہ جب ہمیں ہماری خوشی ہوگی تو یہ بندہ اس سے بڑھ کے ہمیں دے گا. جس اس کو قرآن نے کہا مر ربا, ربا سے اس کو کہتے ہیں لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ, وہ بڑھتا نہیں ہے یعنی ثواب تو نہیں ہوتا. یہ رسم رواج پر عمل ہے. طریقہ یہ ہے کسی رشتہ دار کو جب آپ اس کی خوشی میں شریک ہو رہے ہیں اور ہدیہ دے رہے ہیں تو ہدیہ کی نیت سے ہو. اپنے دل سے پہلے پوچھ لیں کہ واپسی کے نیت سے دے رہے ہیں تو کوئی ثواب نہیں. آپ واپسی کی نیت سے نہ دیں, آپ اس موقع پر ہدیہ دیں کہ ان دنوں میں اس کے خرچے زیادہ ہو رہے ہیں تو آپ کے ہدیہ دینے سے کچھ تو مدد ہو جائے گی. اور ہدیہ ضائع نہیں ہوتا, ہدیہ ثواب ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں صدقہ دیا جائے تو ہی ثواب ہوتا ہے, زکوٰۃ دی جائے تو ہی ثواب ہوتا ہے. وہ تو فرض ہے زکوٰۃ, تو صدقہ یا خیرات لوگ ثواب سمجھتے ہیں اور ہدیہ دینے کو ثواب نہیں سمجھتے. ہدیہ بھی ثواب ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے. مسلمان آپس میں محبت نہیں کریں گے جنت میں داخل نہیں ہوگے, کیونکہ جنت میں پھر جا کے آپس میں لڑائی کرتے رہیں گے. تو پہلے ہی محبت پیدا ہو جائے, لڑائی والا سسٹم ختم ہو جائے, پھر جنت میں تو جا کے سبحان اللہ الحمدللہ ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہونا ہے. اور تم آپس میں محبت کرنے والے نہیں بن سکو گے مگر یہ کہ جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ نہیں دو گے. تو ہدیہ ہدیے کی نیت سے ہو. اور بہتر یہ ہے کہ بندہ کسی ساتھی کو ہدیہ دینا چاہے تو اگر اس کی ضرورت کا اندازہ ہو جائے, اس کی ضرورت کا اندازہ ہو جائے تو وہی چیز ہدیہ دے تو بہت بہتر بات ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب, مفتی اعظم پاکستان جو دارالعلوم دوبند کے پہلے مفتی تھے, وہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ آدمی ایسے عبادت گزار قسم کے ایک شخص مجھے ملنے آیا کرتا تھا دارالعلوم دوبند میں. میں جب دارالافتاء کی سیٹ کے اوپر ہوتا تھا تو وہ مجھے کاغذ ہدیہ دیتے تھے, سیاہی ہدیہ دیتے تھے, قلم ہدیہ دیتے تھے, اور مجھے ان کے ہدیے سے بڑا فائدہ ہوتا تھا, خوشی ہوتی تھی. میری ضرورت ہی یہی تھی کہ لکھنا پڑھنا کاغذ. نہیں, اگر کسی کی ضرورت کا احساس تو پیسہ دینا سب سے بہترین ہدیہ ہے, کیونکہ جب کسی شخص کو آپ پیسہ دے رہے ہیں وہ اپنی ضرورت کو خود بہتر سمجھتا ہے, اس کے مطابق وہ خرچہ کر لے گا. صدقہ و خیرات میں بھی اصول جو فقہا نے لکھا ہے انفع للفقراء, صدقہ و خیرات میں انفع للفقراء یعنی فقیر کو جو زیادہ فائدہ دینے والی چیز ہے وہ پیسہ ہے. ہو سکتا ہے وہ پھٹے پرانے کپڑوں سے گزارا کر لے اور ہم اس کو پیسے دیں, وہ اپنا قرضہ اتار لے کوئی اور چیز. تو ہدیہ دینے میں ثواب زیادہ ہے, یہ نہیں کہ صدقہ و خیرات میں ہی ثواب ہے. اور رشتہ دار کو ہدیہ دینے میں زیادہ ثواب ہے, صلہ رحمی کا بھی اور ہدیہ کا بھی. ہدیہ دیتے وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ بس وہ دے نہ دے, ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دی ہے. اس کے بارے میں ہدایت شریعت نے یہ بیان کی کہ اگر وہ جرت ہے, اس کے اندر استطاعت ہے تو وہ ہدیے کے بدلے میں ہدیہ دے, وہ اس کا الگ پہلو ہے پیغام کا. اور اگر وہ نہیں دے سکتا تو جزاک اللہ خیر. یہ کل کے سبق میں بات تھی. یہ شادی بیاہوں میں دوستوں یہ رسم رواج ہے نا کہ ان کو یوں ہی چلتے رہنا چاہیے, یوں ہی چلتے رہنا چاہیے, بس جی ہو رہا ہے جی, بس جی چل رہا ہے جی, بس جی. نہیں, یہ کیا بات ہے, آپ کوئی تھوڑی بہت ہی ہمت کریں گے نا پھر یہ رسم رواج مٹیں گے, پھر سنت کا پرچار ہوگا نا. آپ کو ہمت کریں گے نا تو پھر اس کے بعد ثواب بھی ہوگا. یہی تو ہے نا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہو میت اجر شہید, کہ سنت کو مٹتے ہوئے جس نے سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. بس ہو رہا ہے جی, وہ تو کیا ہے جی, اس طرح نہیں. آپ کوشش کریں, ساتھیوں کو کہہ دیں بھائی جو مجھے ہدیہ دے گا میں کوئی نہیں ہدیہ واپس کروں گا, بھلے آپ بعد میں کر بھی دیں تاکہ انہیں سبق سمجھ میں آئے کہ ہدیہ کیا ہوتا ہے. ہدیہ الگ چیز ہے, وہ ہندوؤں کی رسم نوتا الگ چیز ہے. ہدیہ دینا چاہیے اور اس نیت کے ساتھ ہے کہ وہ دے یا نہ دے. اور اس کے بارے میں شریعت نے ہدایت فرمائی کہ اگر اس کو استطاعت ہے تو ہدیہ دینے والے کی وہ کچھ مدد کر دے, بہتر دے دے وغیرہ. فرمایا جو تم اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو نا وہ چیز بڑھتی ہے. لہذا اگر کسی کو ہدیہ دیتے ہو اور اس نیت سے دیتے ہو کہ تاکہ میرے بیٹے کی شادی پر وہ بھی مجھے ہدیہ دے دا تو یہ ثواب نہیں ہے, یہ تو اللہ کی رضا نہیں ہے, یہ رسم رواج پوری کی جا رہی ہے. اور یقین کرو جی, رسم رواج کو پورا کرنے کے لیے جب پہلے گھر میں مشورہ ہوتا ہے نا کہ اس کی شادی میں کتنا دینا ہے, اتنا دینا ہے, کتنا دینا ہے, اتنا دینا, اسی میں ہی تنازع شروع ہو جاتا ہے, اسی میں ہی تنازع شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا بنیادی رسم رواج ہے نا, اخلاص نہیں ہے, اللہ کی رضا نہیں ہے, تو گھر میں تنازع ہو جاتا ہے. بیگم کہتی ہے 1000 روپے دے, یہ کہتے ہیں 500 دے, اور جب اللہ کی رضا مقصد ہے تو ہدیے میں ثواب ہے اور بہت ثواب ہے, اس میں بس ایک وہ دے یا نہ دے. تو یہ کل کے سبق کی بات تھی. فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, رزق دیا, مارے گا, زندہ کرے گا. شرکا میں سے کوئی, جو لوگ مبودہ نے باطلہ کی بات کرتے ہیں, ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکے. اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے, شرک سے بے نیاز ہے. آج کے سبق میں بھی ایک اصولی بات بیان ہوئی. فرمایا فساد ظاہر ہو گیا خشکی کے علاقوں میں بھی اور تری سمندروں میں بھی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے, اور کچھ اعمال کا ذائقہ اللہ چکھاتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں, توبہ کرنے لگ جائیں, استغفار کریں. ایک آیت تو یہ ہو گئی. ایک آیت 25ویں بارے میں بیان فرمائی. فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ, لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اگر اللہ پکڑنا چاہے تو روئے زمین پر کوئی جاندار نہیں رہے گا. ان کے زیادتیوں کی وجہ سے اللہ پکڑنا چاہے کوئی نہیں باقی رہے گا. ہر کسی سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. اللہ حلیم ذات ہے, بردبار ہے, وہ ڈھیل دیتا ہے, لوگ توبہ کر لیں. دوسری آیت, تیسری آیت 29ویں پارے میں فرمائی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, یہ 25ویں پارے کی دوسرا پاؤ, فبما کسبت ایدیکم, کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے مصیبت دیتا ہے. جو 29ویں پارے میں فرمائی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, جو بھی پریشانی آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. ان تینوں آیتوں کو جو آپ کے سامنے تلاوت کیا, 25ویں کی دو آیتیں اور ایک 21ویں کی, انہوں میں یہ فرمایا کہ بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تھوڑی سی مصیبتیں, پریشانیاں, آفتیں آتی ہیں. لہذا لوگ رجوع اللہ کریں تو وہ آفتیں پھر دور بھی ہو جاتی ہیں, لوگوں کو اجر بھی ملتا ہے. آفت تو ایک عذاب کا پیغام لے کر آتی ہے, اور عمومی طور پر جب لوگ اعلانیہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, بے حیائی, فحاشی یا حرام خوری یا اس طرح کی چیزوں میں, جب عمومی طور پر لوگ اعلانیہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر آفتیں آتی ہیں, عمومی طور پر آتی ہیں, جو شہروں پر, علاقوں پر, ملکوں پر وہ آفتیں آتی ہیں لوگوں کے حرام خوری کی وجہ سے, بے حیائی, فحاشی اور یعنی سود, اس طرح کے نظام کی وجہ سے اعلانیہ گناہ جو کرتے ہیں, پھر آفتیں آتی ہیں. اعمال کی وجہ سے ہوئی آفتیں, اور لوگ رجوع اللہ کر دیں اللہ راضی ہو جاتا ہے, آفتیں دور ہو جاتی ہیں, رجوع اللہ سے ان کو ثواب ملتا ہے. یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے, اللہ کی طرف سے مصیبت, پریشانی جو بھی آتی ہے, جو ہم جیسے لوگ ہیں ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے, اعمالوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں, اگر وہ شخص اس مصیبت پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرنے لگ جاتا ہے تو یہ مصیبت اور پریشانی اس کے لیے مبارک اور مہربانی کی صورت بن جاتی ہے. اللہ کی طرف رجوع ہو گیا, بیماری آئی یا کوئی پیسے کی کمی آئی یا کہیں پیسہ پھنس گیا یا کوئی کچھ ہو گیا, وہ دے نہیں رہا, یہ گلے شکوے میں نہیں ہے, یہ اس مصیبت کے اس فیصلے کے اوپر مطمئن ہے کہ کوئی بات نہیں ہے, مصیبت آ جائے, پریشانی آ گئی, اللہ ہی اس کو حل کرے گا. یہ دعا کر رہا ہے, استغفار کر رہا ہے. کوئی ایسا جملہ گلے شکوے کا جو اللہ کے خلاف بعض دفعہ یوں کہہ دیتے ہیں لوگ, ایسا نہیں کر رہا, یہ اس سے اللہ راضی ہے, یہ مصیبت اس کے لیے راحت ہے, اس مصیبت نے اس کو اللہ کا دروازہ دکھا دیا, یہ رجوع اللہ کر رہا ہے, تو یہ اس کے لیے, یہ مصیبت اس کے لیے مہربانی ہے, یہ رحمت کا پیغام لے کے آئیے. دوسرا شخص جس کے اوپر پریشانی آئی, مصیبت آئی وغیرہ, اور وہ اور باغی ہو گیا, گلے شکوے میں لگ گیا, رجوع اللہ سے ہٹ کے اور کوئی راستے, تو یہ مصیبت اس کے لیے آفت ہے, اور وہ عذاب کا پیغام, ناراضگی کا سبب بن رہی ہے. یہ دونوں باتیں سوچنی ہیں. اب ایک اور بات ہے, قرآن دو تین آیتوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے, لوگوں کے اعمال کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. یہ اکثریت کی بات ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کے اعمال کمزور ہوتے ہیں اور اس وجہ سے پریشانی آتی ہے, اور یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دنیا میں معاملہ صاف ستھرا ہوتا رہے, بندہ توبہ استغفار کرتا رہے, صبر کرے, وہ مصیبت پر اجر ملتا ہے. یہ اکثر لوگوں کی بات ہے. رہی بات اونچے لوگوں کی, بات جو اونچے سے مراد میری یہ ہے کہ نیک لوگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں, حضرات صحابہ اکرام ہیں, فقہا محدثین ہیں, ان پر بھی تو پریشانی آئی ہیں. آپ تاریخ پڑھیں, فقہا نے جیلیں کاٹی, محدثین کو جلا وطن کیا گیا, اس طرح اور صحابہ اکرام پر پریشانی. صحابہ اکرام اولیاء کیا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اشد البلاء ثم الانبیاء ثم الامثل فالامثل, اشد الانبیاء اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل فالامثل, کہ سب سے زیادہ مصائب پریشانیاں انبیاء علیہ السلام پر آئیں, پھر جس کا جتنا ایمان ہے اس کے مطابق اس کے مطابق. اب یہ پریشانیاں تو بما کسبت ایدی الناس نہیں ہیں نا, انبیاء علیہ السلام پر, نیک لوگوں پر جو پریشانیاں آئی ہیں تو ان کے تو اعمال خراب نہیں ہیں کہ ان کو اعمال بد کی سزا دی جا رہی ہے, ان کے تو اعمال بد نہیں ہوتے. یہ کیا مطلب ہے؟ ان کا مطلب, اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ شخصی طور پر جب نیک بندوں پر پریشانیاں لاتا ہے وہ مطمئن ہوتے ہیں, اللہ کو معلوم ہے, لیکن ان پریشانیوں کی وجہ سے اللہ ان نیک لوگوں کے درجات اور بلند کرتا ہے. تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ ہمارے جیسے بندوں کی بات ہے کہ زمین آسمان آگے پیچھے فساد ہو گیا, لیذیقہم لوگوں کے اعمال کی وجہ سے, اور اللہ تنبیہ کرنا چاہتا ہے کیوں, لعلہم یرجعون, تاکہ لوگ رجوع الی اللہ کرنے, توبہ استغفار میں لگ گئے. تو مصیبت عین راحت ہے اگر ہو عاشق صادق, مصیبت عین راحت ہے جب وہ مطمئن ہے کہ اللہ نے ہمیشہ ہر زندگی میں ہمیں ہر کچھ جو دیا, نعمتیں تو آج پریشانی بھی آ گئی, کوئی بات نہیں. آپ دین کے اوپر استقامت کے ساتھ رہیں, چلے پھریں, لوگوں کے حالات دیکھیں, انہوں نے اللہ کے ناراضگی کے کام کیے تو اللہ کا عذاب آیا. آپ لوگ خواہ راحت کا زمانہ ہو پریشانی کا ہو, فاقم وجھک للدین القیم, قیامت کے آنے سے پہلے پہلے یا اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے صراط مستقیم پر قائم رہیں. جس نے کفر کیا اس نے اپنا نقصان کیا, جس نے نیکی کی اس نے اپنا فائدہ کیا. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.